بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ketika درس القول المفيد في أدلة التوحيد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، تكيو كتك موضوع أدلة التوحيد. قال رحمه الله، قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، na unapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake, wallaw ala adbarihim nufura, basi wao hugeuka nyuma wakenda zao. Maana anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na kuwa yeye ndiye anayestahiki kupelekewa ibada, basi na yeyote yule katika miungu wanaoiabudu wao huregea nyuma wakaacha kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu awalingania katika tauhid. Na hilo ndilo jambo ambalo washirikina hawapendi kulisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake nyoyo za wasioiamini akhira huchafuka. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun, na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye, basi wao hufurahia katika jambo kama hilo. Na hii ni kuonyesha yale maradhi yaliyoko ndani ya nyoyo zao ya kumshirikisha subhanahu wa ta'ala. وقوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، هايو نهيفيو kwa sababu mlikuwa akiombwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kafartum, nyinyi mnakataa. Wa idha au wa in yushrak bihi tu'minu, na kishirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala mnaamini. Falhukmu lillahi al-aliyyi al-kabir, asi hukmu ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu tena mkuu. Hizi aya zote ukizitizama kwa makini utakuta ndani yake kumetajwa wahdahu wahdahu wahdahu. Dhakaraha Sheikh rahimahullah istidlalan ala at-tauhid, Na amezitaja hizi adilla Sheikh rahimahullah kutoa dalil juu ya tauhid. Wa adillatu tauhid kathiratun jiddan, dalili za tauhid ni nyingi sana. Wa fi hadhihi al-adilla أن أعداء التوحيد الذين ينكرون التوحيد ويحاربونه جهلوا توحيد ربهم وخسروا دنياهم وآخرتهم. نكتك هذه دليل وما دوي وتوحيد ونوكانوشا نكوي كتا توحيد نكوي بي فيتا بس هاوا ni wajinga wa kutofahamu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala mula wao mlezi, wakakhasirika katika dunia yao na akhira yao. Wa min a'da'i tawhid al-quburiyya wal-mushrikun wasairu al-kafara min yahud wa nasara wa majus wa budhiyya wa ishtirakiyya, hawa wote ni maadui wa tawhid. Waabudu wa makaburi ni maadui wa tauhid, na hawataki kuisikia tauhid kabisa. Na washirikina na kufar katika mayahudi na manasara na majus na budhia na makomunisti. Wa fi hadhi al-adilla وغيرها رد على من يزهد في علم التوحيد نعوذ بالله من الضلال. Na katika hizi dalili na nyinginezo kuna kuwarudi wale ambao huwachukizia watu kujifunza tauhid nauzu billahi min adh-dhalal. Kuna baadhi ya watu wakisikia zungumzo tauhid hukirihika, wapo hata katika wanaojinasibisha na Uislamu, basi kila siku jamaa tauhid tu, nyinyi hamweshi tauhid tauhid tauhid tauhid hata na mut. Nasallallahu yumitana ala tauhid, sababu hii tauhid ndio funguo ya maisha mazuri hapa duniani na ndio funguo ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa tauhid. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له توم صلى الله عليه وسلم ألبم توم معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرضاه كوين لك فن يدعو يمن نمعاذ ألكوني أعلم الناس بالحلال والحرام مجوزكت كوتوت وكفام حلال نحرام. Hakutoka kijahili jahili kama watu wa tablighi. Mtu leo yuatoka wa chakula marungi na kuvuta bangi, wamkuta nsimama pale. Bana toa kalima kisha Allah atakufanya uzungumze. Wakasingizia dini mambo ambayo hayamo, na sallallahu alaihi wasallam. Kisha kizungumzo kuona watu watikisa vichwa, usimwangalia karama hizi. Jana alikuwa wala marungi, leo azungumza maneno yaingia ndani ya moyo. Uongo mtupu. Uongo mtupu. Kuna mmoja asema amesimamishwa azungumze. Akasimama katizama, ana la kusema. Lakini alikuwa ni Mwarabu. Sema alhamdulillah alladhi khalaqa ad-dajaja bila asnan. Alhamdulillah, Allah anamuumba kuku hana meno. Msikitini watu wakaanza kucheka, akasema tadhahakun, mwacheka nyinyi, amumwone kuku yule tembe ngumu ngumu na ana meno? Hii jambo kubwa sana. Ndio mawaidha hawapa jamaa zake. Basi jamaa akasema angalia, subhanallah. Sio ndio pale wasikia visa vya ajabu. Basi jamaa walitoka, angalia karamat za ikhwa. Walivotoka nyoka mmoja mkubwa njiani, kwa vile ameona ni watu wa da'wa hakuwafanye kitu. Basi Allah akamruzuku, akafungua mdomo wake hivi, akaja swara, akaingia ndani. Mashaallah. kaingia moja kwa moja ndani ya tumbo lake. Angalia, Allah amemruzuku sababu huacha uongo, uongo, uongo mtupu kabisa, visa vya kutunga na nini nini, hana ilmu. Kipi atasema? Ama mkute mtu amesimama azungumza lugha hata uielewe lugha nyingine, kisha yeye aketa tikisa kichwa, mashaallah, naam naam, yajua huyu maana yake, anasema Allah raziq, Allah khaliq, Allah kadha, Allah kadha, tauhid ar-rububiyya. Kwa hivyo atikisa kichwa tu, atikia. Hii ni jahili akhi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walinziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hivi ndio dini inavyotufundisha, mwanzo ilmu kisha ndio ulingania, na hakuna wanaotabikisha hii manhaji isipokuwa salafiyun. Salafiyun, mwalimu ni mwalimu na mwanafunzi ni mwanafunzi, atabaki kuwa mwanafunzi mpaka afikie kuwa mwalimu. Hajibandiki kilemba ambacho si chake. Kila mmoja ajiweka daraja yake ambayo Allah amemweka. Lakini ahlul bid'ah, la, ahlul bid'ah. Na kuna wengine wakachukua makaseti kama ni ya kina Kishki, wakaihifadhi, wakasikiliza, wakasikiliza Kishki ule wa Misri, akamsikiliza, akamsikiliza, alhamdulillah ya rab, basi ndo yoso ndo yozungumza wewe ya rab, taketi wazungumze wewe, mashaallah, kisha aitwe Kishki, basi mashaallah, ashakuwa alim. Atakuja atokako, atakusanyika wajinga wengi wanakuja alama man. Na wallahi atakuja alim azungumze kuhusu tauhid na watu wamuone si chochote, na watao kumsikiza wasi na time ya kumsikiliza. Na wengine, kila mmoja ana vituko vyake, kila mmoja ana vituko vyake. Kizungumza haya mambo katika da'a ambayo yafanyika ni vituko vya ajabu ajabu, mengi sana naofanyika. Wallahu musta'an. Siko upande wa sunna matata, siko upande wa masufi. Sunna matata hawana time ya kusoma, wataka mihadhara tu na mikongamano na mikutano ya mapenzi na nini, vituko vituko, basi ndo yao, hawana time ya kusoma. Haswa ilmu ya tauhid, hawana wakati wa kusoma. Mtume za sallama, mtume Muadhi Yaman, qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, yani kuwa kule wendako wenda kutana na watu katika ahlul kitab, kuwa tayari, sababu unapokwenda kulingania lazima ujue hali ya wale unaowalingania, ndio ujue namna utakavyowalingania. Faliyakun awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Tizama, jambo la kwanza kabisa ambalo utawalingania ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, tauhid. Nani nani katika saha da'wiya leo ana tarkiz? Sikilizeni vizuri, tarkiz na da'wa katika tauhid mbali na salafiyin. Man? Man billah ali. Watu ambao watal usul thalatha hawajawahi kuisomesha. Kuna wengine vituko wapewa na maredio na nini. Mtu akiwa na sauti nzito kama pasta vile, basi apewa. Hawa ndo wale hata usulu thalatha pia kiambo somo mwanzo mpaka mwisho haisomi, akaipatia sawa sawa, lazima atakoroga koroga pale katikati usulu thalatha. Lakini masha Allah, kisha sikiza lugha pale inavyoangushwa. Na wala hakuna ulinganizi katika tauhid. Tizameni, juzi imetoka picha kubwa, nani uko nayo ile picha, wale mahizbi wale watano. Mimi naifuta maana ilikuwa inachafua roho, lakini almuhim, ina picha mahizbi kama tano sita hivi wenda kufanya da'wa, kisha chini nenda kaziangalie zile maudhuu, kaangalie maudhuu, utakuta mawadhi'a zote ziko mbali kabisa na tauhid, wala haigusi tauhid. Maudhuu zitazungumza mambo ambayo ni am, yani ambayo hayagusi mtu, lakini hautapata kongamano eti la ahlul bid'ah watashikamana waje waizungumzie tauhid kisawa sawa. Wallahi la, la thumma la, hautawapata hata siku moja kufanya hivyo. Lakini ndio da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio da'wa aliyowafunza masahaba wake, kuwa jambo la kwanza ni tauhid, na da'wa yoyote ambayo haikujengewa katika tauhid basi itafeli, itafeli. وفي هذه الأحاديث وهذا الحديث دليل صريح على أن التوحيد أساس الدين ولا صلاح للدنيا والدين والآخرة إلا بالتوحيد. هي حديث دليل يوازك وتوحيد نمسينجي وديني نوالا هاي تنجيني دنيا ولا ديني ولا آخرة إسبقوا وتوحيد. قال عن طارق بن شيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قلت أي الشيخ محمد رحمه الله في هذه الأدلة رد على الجهال الذين ينكرون التوحيد. Tizama katika hadithi ya Tariq ibn Ushaym radhiyallahu anhu katika jumla wa kafara bima yu'badu min dunillah, dalilun ala anna min shurut at-tauhid al-kufru bit-taghut min ma'budatin batila. Katika masharti ya tauhid ni kukanusha na kukufuru tauhid taghut, kufuru taghut. Katika masharti ya tauhid ni kuikufuru taghut na kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa batili, na hakuna chochote kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa chaabudiwa kwa haki. Anayeabudiwa kwa haki peke yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kukufuru kila fikra za kikufuru na mabadi ya kufuru na shirk kama sihr, ibadat al-qubur, al-hulul wal-ittihad al-sufi. Tumetaja al-hulul kuwa ni itikadi yao kuwa Allah yupo ndani ya kitu au ya baadhi ya watu, na ittihad ni itikadi yao kuwa kila wanachokiona nini ni Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadhu billah. Tukafananisha hulul ni kama mfano wa kikombe cha chai, ukiitia sukari mwanzo huwa yafanya nini? Yashuka chini, lakini iko ndani ya nini? Ya chai. Na ittihad ni pale unapokoroga ile chai, ile sukari itafanya nini? Itachanganyikana kabisa na ile chai. Ndiyo maana ya ittihad, yani kabisa kila unachokiona ni Allah. Kwa hivyo ukiona mti ni Allah, ukiona sanamu umeona Allah. Kwa hivyo kwa ghulatu sufia anayabudu sanamu ni muwahid kwa wao, sababu mwabudu Allah. Na'udhu billahi min hadha ad-dalal. Sallallahu alayhi wa afiyatu wassalam. Kwa hivyo haya makundi yote na mengineo ni makundi maovu yaliyopotea katika upande wa tauhid. Kwa mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha vyote vinavyoabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mali yake na damu yake imekuwa ni haramu kwa Muislamu kuimwaga damu yake na kula mali yake na hisabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya Ibn Umar, bunya al-Islam ala khamsin, katika nguzo tano za Uislamu, ya kwanza ala an yuwahhad Allah, apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.